राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा हमारा जो इष्ट है वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह शुद्ध में अशुद्ध में पवित्र में अपवित्र में दुष्टता में सज्जनता में सब जगह परमात्मा समान रूप से व्याप्त सब में। वो परमात्मा हमारे हैं और जो शुद्ध है अशुद्ध है अच्छे है मंद है अच्छे उनसे हमारा मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया है तो हमारा मतलब नहीं, घटिया तो हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब केवल भगवान से है और किसी से हमारा मतलब नहीं है। एक भगवान हमारे वे सदा हमारे साथ में रहते हैं, हम उनको अपना मानते हैं क्योंकि ईश्वर अंश थी अविनाशी, सब जितने जीव है ईश्वर अंश है तो परमात्मा के अंश है तो वो परम पिता है हमारा परमेश्वर सबका, उनसे संबंध है और हमारा कोई संबंध नहीं। अच्छा है मंदा है वो अपने घरे रहो, हमारा मतलब भगवान से है। भगवान में अच्छा पड़ा मंदा पड़ा नहीं है, वे सार चीज है सार। जैसे खेती कोई करता है तो खेती के साथ में जो मालिक वो मिल जाए तो जमीन नहीं मिलती, जमीन अपने तटस्थ रहती, जल नहीं मिलता, वायु नहीं मिलती, अग्नि नहीं मिलती, आकाश नहीं मिलता। ये भगवान की तरह सबकी सेवा करने में तैयार है, मन किसी अच्छे मन एक साथ मिल जाए ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा लगता है ये ठीक बात है, परंतु कोई पक्षपात नहीं है। ऐसे ही हमें ईश्वर के हैं, अच्छे मंदा से मतलब नहीं है, मतलब परमात्मा परमेश्वर से है, परमेश्वर के समान कोई नहीं है सिवाय परमेश्वर के कोई मेरा नहीं है। एक परमेश्वर को अपना मानो आप सब झगड़ा मिट जाए, ईश्वर अंश जीव विनाशी जीव मात्र के परमात्मा पिता है। पिता अवश्य जग तो माता दाता पिता मह वैद्यम पवित्र ओंकार कुशाम सब में हो तो सबके पिता है, उसमें लग जाओ भाई। हमारी ये प्रार्थना है आप कृपा करो भगवान में लग जाओ। संसार में यूं ही होता रहे, सुख और दुख और अचार मंदार सब आता रहे, परमात्मा में लग जाओ तो ठीक बात है, नहीं तो भैया अच्छी नहीं है बात। अपना उद्धार चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो तो ईश्वर मिल जाओ। बड़ा विचित्र जमाना है, सावधान है, सब सावधान हो, सब सावधान। भगवान में किसी तरह नहीं, भगवान के पक्ष में हो जाओ फिर मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। और तरफ जाओ मत, सबसे प्रार्थना, सबसे प्रार्थना। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार है। एक भगवान में लग जाओ, वो भगवान को कोई माने है न माने उसकी मर्जी है, नहीं माने तो मेरी मर्जी है। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग हमारी बात सुनते हैं तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग भगवान ही हो जाओ, और जो हो गए तो हो ही गए हैं, उनसे कहना यह है, नहीं हो गए तो हो जाए, और सब हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत मजे की बात है। कोई नहीं हुआ तो भगवान ही हो जाओ, भगवान हमारे, हम भगवान गए हैं। बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ। और इनमें शंका जो बोलो, इसमें खराबी आवे वह बोलो, ईश्वर का होने से मान ये खराबी आ जाएगी वो बताओ, अगर नहीं है तो खराबी है नहीं, फायदा ही फायदा है, उस परमात्मा को बजाओ। सच्चे हृदय भगवान में हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान के, सब ठीक होगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए है, यह बात है। उद्धारों से होगा, सुकुर से होगा, उससे विमुख होने पर यह ठीक नहीं है, दुख पाओगे, ये बात पक्की है एकदम। सन्म हो जी हो जब ही जन्म कोट अग्ना से तब ही करोड़ों जन्मों के पाप दस्त हो जाए, भगवान के सन्म हो जाओ। सच्चे हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकार, प्रभु को पुकारो सच्चे हृदय से, और कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपने एक भगवान है, वो अपने है, मेरे परम पिता है, पिता हमारे जग दो, हम मेरे प्रद पिता, मैं पिता हूं सबका, लोग कम से कम पिता के संग कराओ, उसे विमुख बताओ, सब आस्तिक पुरुष हो, सत्संग करने वाले हो तो एक भगवान के हो जाओगा। जमाना बड़ा खराब है, बड़ा खराब हो जाएगा, मन गाओ भगवान के हो जाओ, एकदम ठीक बात है, एकदम। भागवत माया है, धावन में लेवा नेत्र दस करे न पते दिया, भगवान की तरफ हो जाए आंख में से दौड़ो न आकर तैरना पड़ता है। साहब एक भगवान की तरफ दौड़ो, न पढ़ता है न करता है, न ठोकर लगती है, कोई अफर नहीं है, सब तरह ठीक है, एक धर्म नहीं, सिद्धांत से पक्की सरल बात है। भगवान बुला लो, भगवान के हैं, आप भगवान की माँ बन जाओ, पिता बन जाओ, पुत्र बन जाओ, भगवान मित्र बन जाओ, भगवान वो अपना समझ लो, अपना भगवान मेरा है। अब माँ बन जाओ ना तो भगवान सपूत से सपूत बेटा काम करे, उनसे ज्यादा काम करेगा, ऐसा सपूत बेटा मिलेगा नहीं। साधु वह ब्राह्मण है, वो बन जाओ, चेला बन जाओ, भगवान का चेला बन जाओ, भगवान को चेला बना दो, भगवान को भगवान मेरा चेला है, अब गुरु बन जाओ। संबंध जोड़ दो भगवान के साथ में। कंस भैसे याद करता भैसे संबंध जोड़ दो, शिशुपाल पैर रख दो तब पैर, सौ गुना से ज्यादा गुना किया मेरी माँ कह दियो भाई ये तेरे से बनेगा तो मैं सौ गुना माँ भगवान गिनते रहे गिनते गिनते सौ गुना जब कह दिया सबको वही सौ गुना कर दी है। अब मर जाओ तो मेरे हाथ की बात नहीं है। फिर बोला चर्चा करेगा जो दर्शा लगे माता कर दिया जगह साफ करो शुरू करो मरदा गया निगान निकाला साफ कर दे कौन मरे दो माता बड़े हुए दस माता है तो दस रावण तो दस माता तो सारी को दे एक माता और क्या करेगा इस वास्ते भगवान ये सुनो जो भगवान हमारे हैं। मेरे मन में बार बार आती है तीन बार तो आपको कह दिया है गाखान में भेजा था थोड़ा थोड़ा तो कई बार कहा है मैं तीन बार तो जोर से कहा है कृपा करो बहुत बढ़िया चीज है सब साधन ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा। सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोट यज्ञ ना सकता भाई कुरो जन्म पाप नष्ट हो जाए सन्मुख होते ही कौन ऐसा बताओ न समझता देगा को तो इंडिया वह समान कोई नहीं है सब भाइयों से सब बहनों से सबसे यही प्रार्थना है एक ही प्रार्थना है पवित्र होना चाहते हैं सभी सत्संग माए हैं तो पवित्र भगवान में सर्व होने से सिद्ध हो जाएगा स्वाभाविक निर्मल हो जाएंगे भगवान को याद करते ही अच्युत स्मृति मात्र जैसे स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनात याद मात्र करने से संसार का बंधन टूट जाता है फटाफट उस भगवान के सन्मुख हो जाओ सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि ना सही तब ही हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो आप अपने पुकारो मन में ठीक करें पुकारो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ सच्चे हृदय से बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है बढ़िया चीज है एकदम बढ़िया चीज है हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भगवान सब गए तो जीव मात्र भगवान अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मनस है चेतन अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुराशी ये भगवान हमारे सच्चे हृदय से लग जाओ मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा सभी लग जाओ छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा पढ़े लिखे अपढ़े सब प्रभु की संतान है सबका हक लगता है हक अपने माँ बाप की जमीन पर घर पर हक लगता है तो भगवान क्या है तो भगवान पर हक लगता है हमारा है हक भगवान मानते हैं ऐसा नहीं है नहीं मान ऐसा कोई मिलेगा नहीं देवताओं में मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है, सब कहते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आपके कई वर्षों में होने वाला काम मिनटों में हो जाए, मिनटों में। ये भार उठाने वाला यंत्र होना है क्रॉस कहते, क्रॉस माल से बढ़ा हुआ डब्बे उठा कर केवल कलर भारी होता है डब्बा, वही माल से भरा हुआ ऐसी शक्ति होती है, ऐसे भगवान की शक्ति है। ऐसे सिवाय कोई उदाहरण आता नहीं, देखा नहीं, भगवान में किसी उपाध्याय भगवान का तिरस्कार है, अपमान है। ये सूर्य सहस्त्र से हजारों सूर्य हरि के साथ में उसे भी तेज है, हृदय चंद्रदान चंद्रमा से शीतल है, ऐसे भगवान है। वो हमारे हमारे परम पिता है, ऐसे ही धारण किया प्रगति है, स्पर्श दिया है, खुद का अंश भगवान है, शरीर का अंश प्रगति है, ये अपना नहीं है, ये बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता रहता है। आप नींद लो तो ही बदलता है, पहले में जाओ तो बदलता है, महाशरीर में जाओ तो बदलता है, महापर्णय में बदलता है, ये अपना नहीं है, अपने भगवान है, वो कभी बदलते नहीं। मनुष्य भूलता है, जीव भूलता है, भगवान भूलते नहीं, सदैव अपने सदैव अपने हैं, अपने सदैव। इस वास्ते भगवान के हो जाओ, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज आज अभी सुध आज भी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब राम जी का होकर नाम जब बच्चा है माँ का होकर पुकारता है, बैठने उठ नहीं पड़ता है, हो राम को नाम जब तुलसी तल कुसुम मार कुसुम छोड़ दो, भगवान मेरे है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, उसको पुकारो। सबकी सहायता करने वाला एक भगवान है, अनंत जीवों का उद्धार करने वाला भगवान है, अपार जीवों का, जिनकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है, शक्ति का मापदंड नहीं है, इतनी ताकत रखने वाले, वो हमारे पिता है, हमारे पिता, सब कैसे थे, सब हमारे पिता, हमारे पिता है। मेरे समान कोई वो नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं तत्समोस्तिका कुरो ऐसे भगवान को पुकारो, हो राम को नाम जप, भगवान हो करे भगवान पुकारो, हो राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम एकदम शुद्ध हो जाएगा। कई बार हमने अकाम सर्व काम होगा मौजदा मवधार दी तीव्र भक्ति योग तो पुरुषम परम, कितनी कामना हो ना काम हो भगवान का मदद करो, ठीक लग जाएगा सब। एकदम ठीक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, सब तरह तरह दुख है, कई तरह दुख है, बहुत दुख तरह तरह, कई तरह के दुख आते हैं, सब मिट जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान का नाम लेते हैं, इस वास्ते भगवान ही हो जाओ, हो राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान का भजन करो, भगवान का होकर भगवान का हो, हृदय से मैं भगवान का हूँ, हो राम को नाम जपो, सब का बड़े पार हो, मन दो जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हो मन दो जा कूचदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर दिन ला ब्रह्मा जी लेगा सोचे कीड़े की तरह भगवान बढ़ता है, एकदम सच्चे हृदय से सबके ऊपर के प्रकार तैयार है, आप पापी होगा, पुण्यात्मा होगा, अच्छे होगा, मंदे होगा, पढ़े नहीं होगा, पढ़े होगा, कैसे हो, कोई बात नहीं, कैसे हो, सन्मुख हो जी वो जमी बस, कैसा ही हो, सन्मुख होते ही सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, इस वाले सच्चे हृदय से हे नाथ जब सहायता चाहो तो हृदय से याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, दूसरा कोई है नहीं ऐसा, वो अद्वितीय है, इस वास्ते उसकी लगन ही अद्वितीय होनी चाहिए, अद्वितीय है भगवान जैसे अद्वितीय है ऐसे ही, फिर सब काम हो जाएगा एकदम सच्चे हृदय से, ये प्रार्थना सुनो, नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया भाई।